أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تمبلي جسنو تربرام نونغي نيانا سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yalna ko yalla dolli xewal te mussel ko ginaaw lolou mbok yi suñu khutba tay moy asbab intisar alqarabin albashariyya moy sabab lan moy sabab ci tasaro bi nga xamne tasaro nako xalé yi ñuy ray lan moy sabab bi fo tourner ci bir dekk bi ngi sacc ay xalé di sacc ay jigen di sulli ay neew di jël cëru doomu adamay diko dag diko yobbu lan moy sabab bi juroom ben mbir kesse moy sabab xalé yi ñuy sacc di len ray ak di len dagate juroom ben mbir kesse la yoy ba ci jitu moy intisaru sihr wa sahara fil bilad moy njabar gu tasaro ak ay njabar kat yu tasaro deuk bi fo tourner ñeppay njabar goor ñi dañuy njabar jigen ñi njabar mag ñi njabar xalé yi njabar njabar kat yi tasaro ci biir deuk be biti deuk bi fo tourner ni ñangi rang ci buntu keur njabar kat yi lan motax njabar tasaro sabab bi ñeuk moy al jahl reer ku reer rek moy dem ci njabar kat ku reer ku gëmul yalla dub julit même bu julé même bu woré yegul ne mom genn na ci l'islam lolou reer rek mokay waral ndax yonent bi alayhi salatu wassalam neena ki genn keureum jëm ci njabar kat 40 jours bu julle yalla du ko nang ku genn keureum rek ma ngi dem ci njabar kat bi ci gisane kat bi ci set kat bi 40 jours so julle yalla du ko nang bobu ya ngi dem yeggago so demé ba nga yegg nga tok mu wax nga gëm ko yow genn nga ci l'islam man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fima yaqul yonent bi neena koku faqat kafara bima unzila ala muhammad waw lolou luko waral moy reer kon ku reer moy dem ci njabar kat tomb bu ñeuk bi tax njabar tasaro njabar kat yi tasaro moy reer ñaaral bi moy da'ful iman ku gëmul yalla dong moy dem ci njabar kat motax ñu nan ko indil xalé satchal xalé defal ni mu dem diko def lolo tax du azar ñi ngeen di gis ni ñuy satch xalé di yobbu lutax ñu cibler xalé yi lutax ñu cibler pune yi lutax ñu cibler tungune yi moy njabar kat yi ño leen di wax ne xalé bu am 3 ans ba 7 ans mom ngay indi deretam wala ngay indi xolam wala nga indi nangamam su fekente ne ku bëgg kaddoom yëkkatiku fu mu wax ñu dégg ko la mi ñu xalé lay joxe su fekke ku bëgg nit ñi top ko koku xolu xaj lay joxe su fekke ku bëgg ay mbolo ñi ne tek nga len di wam di len yobbu ñi laaj la xolu neew mana deke du azar te ñaar dong ñoko fi def ñaar kessa la te moy suñu kilifa yi kilifa diine ak kilifa aduna kilifa diine yi ay talibe lañ bëgg njabar len duñ xam fuñ len jëme ñu len di jëfëndiko kilifa aduna yi mbolo lañ bëgg ku len fal ñi kessa ño tax njabar kat yi tasaro ñaar ñi kessa la bu kenn ragal ne kenn politiciens yi ak serigne si la ndax ñom ñoo bëgg talibé yi ñoy sulli lu neew yi di jël seeni xol ak politiciens yi ñoy jël ay galaj diko def ci gemmi ñu neew yi ñu ne neew bi ni mu noppé non lañuy noppé ci say dossier ñoo la gëna xam mbir mi fan la bëgg sonal nit ñi fi légui nak sacrifice lañ leen laaj o lañu jël seeni doom dañu dem jël doomu jamburi tok ci buntu école yi nek ci mbedd yi yor seeni auto tentre vitrine hein tentre vitrine kenn du xam ñu nek ci biir ñuy sacc doomu jamburi yobu di leen sacrifier di leen ray yaakar ne ëlëk duñu taxaw ci kanamu borom bi ala yazun ulaik annahum mab'usun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wallahi amal mbolo wallahi amal ay talibe wallahi falul fukki junniat yag yag dañ la sur bir bammel walau ista'alfa amin wa alfayni ba'dahu fala budda yawman tadkhulul qabr te bo duggé bamél li nga xamné li nga don def waroko won def mbok julit yi ñaarel bi ci li waral ñuy njabar tasaro njabar kat yi tasaro moy du'ful iman nit ñi amuñu ben gëm ngëm yalla gi yépp ci la miñ la nek iman bu yafuse iman bu yamare doomu adama bobu luñ ko wax mu def ko kuko laaj nit mu dem utiko kuko na joxel sa wayjur sax mu joxe ko kuko na joxel sa soxna mu joxe ko kuko na joxel sa dom mu joxe ko da ngay dem ci keur fekk jigen bi dafa yew borom keur gi du sekkat ben gardien bu don garder ben keur netali na mané ben professeur ci docteur yi mag yi nek Sénégal dafa tukki dem France jabaram indi njabar kat ci bir keur gi mom gardien bi la ñëw ni mu dem marché jëndi ginar ñu ñëw ñu njabar ginar gi sang ko takkol koy galaaj ba mu nek kat ñu gas digg keur gi duggal fa ginar gi ba waji téléphoné né ma nga ñibisi gardien bi néna mom mo sulli ginar gi ray ko ñu togal ko waji reer mu lek koku bu ñew luñ ko wax luñ ko def lo mu def ko ki mom dañ ko né dafa ñew ci njabar kat bi né ko alal la bëgg mu né ko mën na ko waye bo dé da ngay dem safara mu né ko amul problème amul problème tay fofu lañ dab alal rek alal di daw bo dé da ngay dem safara mu né waaw dama ngay ni ginar gu ñuul mu indi ñu sang ginar gi tak koy galaaj ba mu fess mu ne ko boyalal matti waji boyal ba safara si ken xamul nu mu tollu mu ne ko duggal ko ci bir ginar gi dund ñi ay xolu mus lañ leen di laaj ñi ay xaj bu ñuul ñi ku nek im nek ni gisoto fi ben mus musef jeex nañ lutax ndax njabar mbok yi du'ful iman mo wara lol ñaarel bi moy kasratul wasa'il al mu'ina ala intisar as-sihr ay jumtuka yu tasaro pour tas jabar telephone yi whatsapp facebook youtube internet bi tele yi radio yi radio bo gis ci senegal amna njabar kat bu fa tok di njabar gaay di wo di setlu tele bo fa gis amna njabar kat xolal ndaw si rek barki demb la fi ñew tay mu ngi yor ay auto ay tabax yo xamni kenn xamul num toll di fen di njabar gudde ak beccëk te chaque jour mu fen wu ne weng te nit ñi duñ deltu ginaaw buñ xey rankërem da joom tay rek waye mën la ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ard illa allah kenn xamul suba luy xew yalla rek moko xam wa ma yash'urun ayana yub'asun kenn ci ñun xamul kañ la dé kañ la dékk dafa am lo xamne mbiru yalla la alimul ghaib wa shahada yalla xam li feñ xam lu neub ku bëgg dara demal nga ñaan yalla demal nga julli nga ñaan yalla yalla amna malaaka yo xamne dañu tasaro ci mbeddi di deglu ku ne ya rab ya rab ya rab ñu la laajal ñu may la lu fi jar bokale lu fi jar xërem xërem doomu adama yi ñi dof ñi dé nga xërem ko xamné da na kon ci ligéeyam yor tarangam top ndeyam ak bayam di leen dimbali nga xërem ko légui mu ñew ci yow rek lay ligéeyal amna ño xamné xërem yi ñor ci mbéddi ku ñu nuy rek né la jox ma li sa fos nga jox leen lu ko waral moy jumtuka yi ñuy tasaré njabar dafa bari fu nek njabar kat yi dañuy tok diw mo def li benen ba ca tagu li tax njabar bari moy kasaratul amrad febar yu bari comme nit ñi dañu bari ay febar njabar kat yi nan len man lañ leena faj fo gis gaay yi ñi ngi tak ay publicité panneau publicité njabar kat yaang ci télé yi da ngay ci gis ko xamne sax daan borom awra bu gatt su ñewé ma yokal ko awra bi li ci gëna doy wa da ngay gis ku ne man mën na lepp amon na ci ko xamne tableau fi la ko bind ñun ñep bu ñu ñew juma dañuy romb tableau ci tableau bi lan la ci bind kafiruddin moy lan ci arab teen ñi jang arab lan moy kafiruddin moy ku gëmul diine ku wedd diine ha ku ne man dama wedd diine nga xey dem ne ko kay xolal ma sama mbir benen ba ca teggu moy qillatu uqubat moy njabar kat yoyu amuñu benn loi bu len tim di len dentlo ginaaw publicité yoyu ñi def rang bobu nit ñi rang len amuñu benn nguur gu len di dentlo ginaaw parce que nguur gi day njabarlu ñi jité diiné ji dañuy njabar ko fi gis ci suñu kilifa diiné yi ñi ci upp ci ñom amnañu ay pantere yo xamné ay njabar kat ño fa nek di len njabaral ñi upp ci ñom ay njabar kat ñoo dëkk seen kër yi di leen jabaral ñu njabar doomu adama yëpp ñu top nit ñi ni kenn xamul fuñu leen jëme li moy sabab xalé yi ñi sacc benen bu gëna doy waar moy télévision yi film mika yi ñi dawal day am film masi am film njabar xalé yi diko sétan magicien bi bu mu génné njabar kat bi bu mu génné xalé yi di sétan lool xalé yoyu dañuy gëm njabar ku maggi njabar yi pourtant ñun duñ ko baye xel genn walu gi yépp suñu doomi dañuy sétan film njabar yi ci télé yi fan lañ koy jaarel film mike yi té xam ngeen né mike wa joju afraamason bu mag la mom mo yor film mike yi mom lañ ko tuddé sax té pourtant nit ñi baye wuñu xel né mom wa joju limu défar ci ay film mike yépp day détruire l'islam da gis ko xamne uniquement dafa jëndal domam télé pour xalé bi di sétane film Mickey yoy bu xalé bi magé ci lool lu muy nek Mickey fo Mickey yoy mu dessiné ñaarël bi li tax xalé yoy ñu leen di sacc moy hubul jah moy bëgg daraja war riyasa ak ngit wa shuhra ak siw li tax ñi sacc xalé ñi leen di sacc ak ñi leen di sacculu bëgg jité tax bëgg daraja tax bëgg siwa tax motax ñuy sacc xalé yi dila sacrifice ci ñom soma indi lay dérét ku am at ñetti at nga indil ma suufu jakka nga indil ma suufu juma nga indil ma suufu essa amna luma la ci defal boko sango ni nit ñi mabbe jëm ci estade yak jakka yak marché non lañuy mabbe di ñew ci yow nga ñe lañu laaj leen ay resi xaj so bëgge doomu adamay top la ni xaj di topé boromam indil res bi nangam nga ci def nangam nga sangu ko guddi sangam so bëgge nangam ñu ne la neew bu dé guddi aljuma demal nga sulli ko wala nga am ci mbub mi dara ha ñan la buñu kenn sonal ñi sacc xalé xam nañ leen ñi sulu neew yi xam nañ leen waji ci armée li pikini bañ ko jappé dana ñima yoni duma leen wax bu yebo ngeen reema ci kasso bi kon amna ñuko yoni fi lañ ñu wax ne amna ben xew xew diine buy xew kilifa gi day tok ci jalu ciab bi ñu sang ko ci ay safara bu pare ñu jël ciab bi def ci mbanay su yeké ñu jox nit ñi lek wala kon li tax ñi sacc xalé nit ñi xam nañ ko moy lan bëgg njit bëgg siiw bëgg daraja yenenbi alayhi salatu wassalam waxon na ne awwalu ma usiya Allah tabaaraku wa ta'ala bi sitt khisal jurom ben bakar yi moy bakar yi nga xamne mom la ñeuk moy yalla ci kaw suusi ba ca jitu moy hubbu dunya bëgg aduna ñi di reey nit ñi di def ay sacrifice di dag ay loxo demb ma ngi non def ben émission RDV waji ki ma don laaj question yi may tontu mune benn bis dafa am benn way bu genn ci télé bi di wax yëkëti loxo bi ni loxo bi dafa am juroom benn baram nga lol daan am da nga daan gis ci dëkk bi nit ko am juroom benn baram bu tuuti bu ndaw fi lay nekk ci suuf kañ ngeen ko gëjë gis neena waji def émission bi muy wax di talal loxo bi rek télé bi daal di genn juroom benn baram yi ci loxo bi neena mu paré émission bi rek am ko wo téléphone ne ko waw yow bi ngay wax sank dama gis sa loxo bi juroom benn baram la mune do ma jaay baram bu ndaw bi doma jaay baram bu ndaw bi ha suñ ko jaay lu ngoy de ala problème li moy wax bi da koy njabar gi yenn sa nga gis kilifa go xamne yaram bi loxoy amna ben baram bu manke tanki amna ben baram bu manke ana baram mbobu li moy mbir beug aduna amna jigen ño xamne ay galaj lañ tak ay wé da ngay deg ñu ne ndaw ci dafa am wé wé bobu xam nga ñaata nit la wara ray pour am alal amna ci ño xamne sax buñu déggé sen mbokk amna ci dom ci maternité bi buñ koy séti dañuy ték téré bi ték ko ci buntu hôpital bi doga dug ndax téré bu duggé ci hôpital bi ñëpp dé lire yi judd yoppay dé yenn sa nga gis ci koñ lire buy chaddi chaddi ñu néla demal ci mère diw amna téré bi bu la ko abalé nga def ko ci ndox nanal ci xala bi sang ko ci lool yëpp mu ngi ci biir dëkk bi njabar gudul jeex bo yéwo fajar top tali bi nga fekk carrefour yi gaay jël ci ay nen jël ci ay gouro jël ci ay sondel nga fekk bo démé bi geej sa da ngay est ce ñi ay julit lañ nga nek njabar ngay njabar ba paré wala nga nek njabar kat wala ñu lay njabaral ba paré bo xeyé buñ né aljuma jonne nga gaddu su sijada jëm juma fekk yow am njabar kat nga wala yow da ngay njabar guddek beccëk yaronte bi néna genn nga ci l'islam ab yéfer bu ñul kuku nga so julé yalla du ko gël parce que xam ngeen ci l'islam njabar kat yonenti bi ne dañ ko wara ray haddu sahir as-saif ku nek ci l'islam ñu war ko ray lu muy julli bëgg aduna motax nit ñi yonenti bi neena bakkar bobu moy hubbu dunya ñaaral hubbu riyasa bëgg njit waaw bëgg njit xolal tay ñi xëccio rew meek ñi xëccio place yeek ñi bëgg njit yëpp dañuy xërem lolo tax sax kuñ ci fal fenn bala ngay dem da nga nan wono non nañ dajj karo yam nañu changer meuble yi nañu changer peinture bi ndax worul chaque jour nga deg kuñu fal olé mu dem ci suba sa fañ ko fal dédé da nan bañ changer la fané ndax worul dé wa jam na lu ci defone motax fa lañuy démé bacci waxuma sax fofu imam yi sax dañuy xërematé da nga gis imam bo xamné fa muy taxaw da ka gas miné ko bam né kaj ku fi taxaw dé wallahi da ngay deg imam xone bu ngeen xamone lima def ba falu di ngeen ma moytu xala yalla falu la waw legi ñun fa lañ dem ñop di jabar ndax ndal bëgg njit bëgg daraja bëgg alal hubu riyasa hubu taam hubu nisa hubu nawm hubu raha fa lañ dem yenen tibi doon la wax ne moytu ne len bëgg njit du len jëriñ luddul alak len أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم بوكي نيتيل تومب تي لي تخ نجبر تسارو اك نجبر كات موي حب المال بغ علال نا ام علال رك نوما ديف بور ام علال باخنا نا علال جي بري رك وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد زين للناس حب الشهوات من النساء بايه بجاخ والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام الى اخر ايه بغ علال دوم ادم علال جو بري رك ولا بامل بو سوري نيات يون غي دي ديغ لول barsa wala barzak ñaatone ngeen di deg lool xalé yi tay di jël gaal yi jëm geej luko waral ndax bëgg mokal alquran la ñi di jël gaal yi la wax jëm geej bëgg mokal alquran la bëgg xam diine la bëgg xam yalla bëgg xam yonenti bi kan la lan la alal tay doomu adama yi tollu nañ ci bëgg alal no def luñ la laaj ci sa yaram luñ la laaj ci doomu adama luñ la laaj ci neew nga dem indi jiko ndax lan na am alal na alal ji bari alal jo xamne yonenti bi neena lan tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta tusal an arba'a khisal an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an ilmihi madha amila bi wa an malihi min ayna akhadahu wa fima anfaq alal jo xamne dalagn la laaj foko jele ak foko dugal foko jele nga tontu ba mu jeex ñu ne après legi nak bang ko amé fofu ba paré foko dugal kan mo lay laaj yalla jooni bo am fistine par fistine lañuy laaj par fistine ba mu jeex tak foko jele so paré ñu ne la foko def nga dem diko jele ci ay sacrifice ay njabar ha ay xërem ay doomu adama ñu top la jël seen alal di la ko jox nga xërem ay nit nga xërem ay rabu all xërem ay nit ñu dé nga sulli ji ay neew jël ay xalé di len ray ndax am alal ta nangam lañ ma laaj ben way dañ ko laaj mous mous mu ñuul ka ko laaj mang ci all ba mu ñew fi di reub ba am mous fay ay nit ñu dal ko mous mu ñuul mu dugal ko ci sac duggu set place jëm dekk ba yeuf yi di kurkuri ci bir auto bi fim tok ci wetam la ko tek yeuf ya nga yeungu mous la ba tiag rek ben xala bu jigen bu mu dendal dal ne yuuk dal ne way ki da sant xale sefer bi droite ana xala bi mu ne mu ngi ci sac bi ndax ndaw si dafa tit gis nako mous ma ngi kurkuri dakar ba thiès mu ngi ko xoj mu ngi ko teye ci droite xol gis mous la ñu ne ko fo jeme mous bi mu ne no damay toxu te bëgguma ko fa baye day wéet damay toxu te bëgguma ko fa baye day wéet mo na bu ko yobale ñoo ñu daali takkat sac bi jox ko mous mi sac bi mu tek ko nonu di naj rek affaire yi di kër kër yi ba mu yobul ko waji ndeke lan lañ koy doye waji da ko ne dama la ci defal galaj go xamne mo ngi tuddu nippi nirki xam ngeen ko suñ la ko defale ba pare pour nga xamne japp na setu ngay xol setu suñ inde setu nga xol giso sa bop nanguna yi tek setu ni nga taxaw ci kaw ba ci souf do gis sa bop ñu na la départal baxna Allahu akbar fokoy jele bop mus ngay indi ji fuñ jëm ndax bëgg alalu aduna ñentel bi moy li yeb lu ko waral moy al bu'd anit tawhid tawhid lañ amul Sénégal dañ nan 95% musulmans 95% bokalé kat bokalé kessé waaw bokalé li waral li yeb moy ñaka tawhid ñaka am yalla nit bu amul yalla do am dara lool la wax defal dang koy def parce que amo yalla xamo yalla motax ñi am yalla pertu ñu waye ko amul yalla amo dara ay gis ben milliardaire nga fek ko ci celebre yon mu taxaw di sang ak million yoy yep nga xamne ki kay amul dara parce que am dara boy nga am xel mu dal yaqeen ci sa borom jalla jalaluhu wa azza kamalu li ngay def yep nga tek ko ci lu leer soy dox sa xel nga dal boy nalaw sa xel nga dal amirul mu'minin umar ibn al-khattab ba mandub room joge room ñew di set ci umar mu ñew ñu na jaar na mbedd mi mu tourner ñu ne ko jaar na mbedd me mu tourner ñu ne ko legui la joge ci marché bi romu na fe mu ñew fekk Omar ci suufu garab mu ñeganaayo ay dalam di nelaw mu ne ko hakamta wa adalta wa aminta wa nimta hakamta wa adalta wa aminta wa nimta bila yalla joxe nga jité jam ñi atté nga leen ci deug ba ngay attu mané mandu nga ba nga mando nga am koolute ba nga amé koolute nga nelaw kan ci ñun tay même suñu kilifa diiné kan ci ñun mo ñëmé ñëw ba ci mbéd mi teud na la waxuma kilifa aduna yi diiné ji la wax kan ñu mo ñëmé ñëw tay ci estade bi lal ci yaada bi teud na la c'est ça Omar lool la defoon motax waaji ñëw fekk mu teud président la république bu dem ba ci suufu garab dox ba son ñaganaayo ay dalam teud di nelaw fal lañ koy amaté ci l'islam mbokk yi al bu'd anit tawhid nit ñi dañu war am tawhid kennal yalla tabarak wa taala pas pasina ken lo am mu nek yalla lo ñak mu nek yalla nit day am yalla loy perte bu mu nek yalla so perte yalla amato dara motax bo amul tawhid wallahi te jeexna lu la neex nak amal bo amul tawhid do dara abdullah ibn umar ba mu nekké ci Allah ba gis sam kat bi di sam mu ne xaar leen ñu xol waaji mu ñew ne ko ñun de dañoo gennoon nako waaw mu ne ko waye nak waxtu yi dañoo xif ñu bëggoon gatt yi nga yor xar yi nga yor nga jaay ñu ci mom mako mu ne ko dedet ku ko mom mu ne ko dañ may samlo mu ne tek ñu jo jaay ben bo deme nga ni borom tilli ñoko fadd tilli ño fadd xarma samukat bin abdullah ibn umar ayna allah ana yalla ayna allah allahu akbar lo moy tawhid ana yalla abdullah ibn umar te sikim bi di yuxu ci all bi di beurengu nan qala ra'i ayna allah samukat bi neena ana yalla ñun tawhid lañ amul senegal motax bokale gi beuri ndombo yi weñ yi xaw yi pettaw yi ndox yi ñi soti paftan yi ñi deug lu kenn xamul ngay gis ndax bokale gu metti ndax nit ñi xamuñu yalla lo tax ngay njabar lolo tax so febare njabar so bëgge alal njabar lo bëgg bo bëgge nek njit nga njabar so bëgge lo bëgge rek fa nga njabar yi fa nga seti njabar kat yi juromel tomb moy ihmalul awliya bok na ci liñuy satch xalé yi moy ay parents yu néglige ay way jur yo xamné taluñu seeni dom lol mo nek ci dëkk bi xalé yaangi lambar ci mbéddi guddé bëcëk da ngay dox ba 2h du matin dajé xalé ñu yoni ko ci bitik bi kën ti ñun talul domam xalé bo xamné day jangi di jéggit autoroute nga gis ñu bayiko mu dem 5 ans nga gis ko muy jéggel bopam talibi kenn duko yobbu bam yegg kenn duko jeli kenn xamul fumu yandu senegal dal bo gisse kuy latcha domam lekka jot ana diw mom ñu ngi añ bayiko di paré nañ acca dalul kennal kër gi bo fi nekké kenn du dégg lélé mam ay parents d'élève yu ñew école ba oustaz yeen lutax du ngeen jang dimas mané dimbali ñu lutax du ngeen jang dimas mané lutax ñu jang dimas da ngeen wara jang dimas nak ñu noppal mané ñi jangale xala ndono bëgga dé du noppalu pa parent yu tollu seen bop taluñu seeni doom xalé yaangi ci mbéddi di lambar xalé bu ndaw bu tuti ñan lañuy sacc ñaatar lañuy sacc ni instant yi 7 ans nga defal war nañ ko baye ak bopam bañ koy sacc nga gis xalé bo xamné mën na joggé pikine bëggé jaway di dox ak tankam koku bu dajé nit ci mbéddi mu yobbu ko nit ñi dañu wara am vigilance seen doom yi dom nawla la dom dañ koy yar dañ koy topato dañ koy encadrer li tax legui ñuy fukk xalé yi lu tax ñu leen di duggal ci ay pass yu kenn xamul lu tax ñi leen di bayilo julli lu tax ñi leen di bayilo wor lu tax ñu leen ay fecc kat lu tax ñu daf leen c'est parce que nit xalé yi dara nekul ci ñom ay saaku yu dox kessa la lu ko waral nak moy ay parents yo xamne taluñu seen bop ben borom xam xam neena ñu bari ci nit ñi dañoo recc juddu heure biñu waron juddu mo jotut xaruñu ko fa dañoo recc waaw bu doon kër guñu leen duggal ñune dañoo tepp mir ñom ñep genn té seen heureu genn jot dañoo recc juddu lool moy deug ay gis 14 ans bu am dom ngay joy noppé guñu gis ben 12 ans bu am dom ki am 12 ans ñu war ko yar mu am dom kiko wara yar legi ñaata nit la yar ñaari nit mu ngi doon yar ki paragul keneen na pucc muy wax keneen na pucc day décourager dana xaruma jox xey ñi buma len topé duma xey day jox bayi len fofu ci kër gi légui nak ñoñu nek ci mbéddi mi di rajaxé di yak nek ay agresseur nek ay gangster yo xamné ku wax ñu génné arme c'est ça lool moy wax ji tombe bu mujju bu ñi jéxalé mbokk yi moy ihmalul hukuma moy nguur gu négliger nguur gu yaccaral nguur go xamné du jël ben mesure ci dara nguur go xamné sécurité amu fi lool moy wax bi li motax jurom ben ponk yi li motax ñuy sacc xalé yi li lan len di doye yalla nu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko inshallah mbokk yi buñ julé ba paré suñu carte daara ja mo ngi nonu ñu indi baat ci mbokk yi yalla dimbali nañu waxtu wi ñu tollu bañ ko commencé ak légui yagut pour bëgg jënd daara ji yalla dimbali nañu demb am nañ jurom ben million kon buñ ko continuer ni inshallah bala at bi jeex yalla mën nañu dimbali liñuy jaay kër gi nek suñu loxo te lepp nak legi ci yeen la joge yeen yalla yalla fay len ñu ngi len di ñaanal ñaan bi yonnati bi alayhi salatu wassalam daan ñaanal julit ñi moy barakallahu lakum fima anfaqtum wa fima amsaktum buñu julle ba pare inshallah mbokk yaangi yor carte yi lu ci way def yalla nako yalla fay jazakumullahu khairan qumu ila salatikum yarhamukumullahu